Tanio, 5,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 kwietnia, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rząd przyjął uchwałę w sprawie reparacji wojennych. To formalna odpowiedź na niedawne stanowisko niemieckich władz. Ulicami Oświęcimia przechodzi Marsz Żywych. Jego uczestnicy oddają hołd ofiarom Holokaustu. Wieczorem poznamy laureatów Złotych Mikrofonów. Nagroda została po raz pierwszy przyznana w 1969 roku. Rząd przyjął uchwałę w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji w związku z napaścią na nasz kraj w 1939 roku. Z inicjatywą przyjęcia uchwały w tej sprawie wystąpił wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, który przekazał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, że uchwała jest formalną odpowiedzią na niemiecką notę dyplomatyczną w sprawie reparacji i będzie podstawą do kolejnej noty. Ta uchwała Rady Ministrów ma skutek wiążący dla wszystkich organów państwa w naszym kraju, czyli zarówno do wszystkich ministerstw, agentów rządowych, urzędów centralnych czy naczelnych organów państwowych, co oznacza, że wszystkie instytucje publiczne, państwowe, także samorządowe są tą uchwałą związane, co oznacza, że skutek ta uchwała ma wobec wszystkich podmiotów w prawie polskim, ale również ten skutek jest skutkiem, który kierujemy do państwa niemieckiego. Podstawą działań polskiego rządu jest zaprezentowany 1 września ubiegłego roku raport o stratach wojennych, zgodnie z którym straty ludzkie i materialne Polski wynikające z okupacji niemieckiej oszacowano na 6 bilionów złotych. Tysiące osób z kilkunastu krajów z całego świata idą w Marszu Żywych w Oświęcimiu. Towarzyszą im również ocaleni od zagłady i politycy. Uczestnicy ruszyli sprzed bramy z napisem Arbeitsmachtfrei w dawnym niemieckim obozie zagłady Auschwitz. Marsz zmierza do ruin krematoriów w Birkenau. Sygnałem do wyruszenia w trasę był dźwięk szofaru, baraniego rogu, który według żydowskiej tradycji wzywa do pokuty. Ten marsz to deklaracja. Przeżyliśmy. Nie zniszczyliście nas. Jestem tu, ponieważ w Oświęcimiu zamordowanych zostało 11 członków mojej rodziny. Przywiozłam tu nawet ich zdjęcia. Chciałam ich reprezentować i pokazać, że jesteśmy jednością. Jesteśmy silnym izraelskim narodem. Zginęli tu moi dziadkowie. Dla mnie pamięć o nich i obecność tutaj jest bardzo ważna. Chcę pokazać, że ten marsz to życie. Do tego tematu wrócimy za kilkanaście minut w audycji Zapraszamy do Trójki. Parlament Europejski przyjął przepisy, które mają umożliwić zieloną transformację we wspólnocie europejskiej. Chodzi o reformę systemu ETS, czyli handlu uprawnieniami do emisji. Jest to część pakietu Fit for 55. Głównym celem pakietu jest ograniczenie do 2030 roku poziomu emisji gazów cieplarnianych w Unii o 55% w porównaniu do 1990 roku. O szczegółach Karol Surówka. System ETS, czyli handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, nakłada opłaty na przedsiębiorstwa, które emitują szczególnie dużą ilość zanieczyszczeń. Zgodnie z reformą zaproponowaną przez Europarlament, sektory objęte tym systemem mają ograniczyć poziom emisji o ponad 60% w porównaniu z 2005 rokiem. Powstanie też osobny system ETS dla paliw wykorzystywanych w transporcie i do ogrzewania domów. Unia proponuje też wprowadzenie dwóch mechanizmów ochronnych. Pierwszy ma zapobiegać wyprowadzaniu produkcji poza wspólnotę, drugi ma chronić mieszkańców przed wzrostem cen. Europosłowie byli podzieleni w sprawie tego, jakie mogą być skutki tych zmian dla mieszkańców. Według grupy ludowców system ETS po reformie będzie bardziej przejrzysty. Konserwatyści są jednak zdania, że unijne mechanizmy ochronne będą niewystarczające, a pakiet Fit for 55 uderzy w najbiedniejszych mieszkańców wspólnoty, pogarszając skutki inflacji i wojny za granicami Unii. Ostateczne zdanie w tej sprawie będzie należało do Rady Europejskiej. Karol Surówka, Polskie Radio. Wieczorem Polskie Radio przyzna swoje najważniejsze nagrody Złote Mikrofony. Uroczysta gala rozpocznie się o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Przewodnicząca kapituły Hanna Dołęgowska, redaktor naczelna Czwórki i laureatka Złotego Mikrofonu z 2017 roku przyznaje, że to wyjątkowa nagroda, bo przyznawana radiowcom przez radiowców. Ponieważ czujemy się docenieni przez innych profesjonalistów. Często Złote Mikrofony przyznawane są przez ludzi, którzy byli dla takiego radiowca, który otrzymuje nagrodę, jakimś wzorcem, kimś, do kogo do takiego poziomu dążyło się. I to jest wyjątkowo cenne. Nagroda została ustanowiona i po raz pierwszy przyznana w 1969 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia jedynie na wybrzeżu pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno. Nocą będzie padał deszcz, a rano na Dolnym Śląsku także deszcz ze śniegiem. W górach śnieg najmocniej popada na południu kraju. Nocą bez przymrozków, od 2 stopni na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich do 7 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, no, czyli tak jak dziś, ale też będzie padał deszcz w rejonach podgórskich i na Pomorzu deszcz ze śniegiem. W górach sam śnieg, a najwięcej opadów na południu kraju. Mało tego, możliwe także burze. Jutro od 4 stopni na Podhalu, około 8 na zachodzie i na południowym zachodzie, do 13 stopni na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15, ale pięknie teraz zagramy. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you. Through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're on a boat. Dziś o 97. urodziny radiowej Jedynki i Polskiego Radia. Koleżankom, kolegom składamy najlepsze życzenia. Oczywiście w tej piosence też, nie tylko ja pewnie słyszałem Turandot. Było takie radio kiedyś. Było Turandot. No, wspomnienia. A właśnie, a propos, to jeszcze kartka z kalendarza. Wtorek, 18 kwietnia, to 108 dzień tego roku. Słońce obudziło się punkt 5.30. Zajdzie o 19.40. Dzień potrwa 14 godzin i 10 minut. A dziś imieniny Alicji, Apoloniusza, Bogusławy, Bogusława i Barbary. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Mądrość ludowa, rzecz jasna związana z tym, co za oknami, co w kartce z kalendarza i także z sezonem. Jak w kwietniu na polu rosa, to jeszcze trzeba dosiać prosa. Dziś Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, dziś także Światowy Dzień Krótkofalowca. Ciekaw jestem, czy na nasłuchu właśnie także krótkofalowcy, czy na nasłuchu radiowej trójki. Proszę dać znać mailowo, telefonicznie i smsowo. Kontakt do trójki i w audycji popołudniowej na trzy sposoby. Przypomnę, mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, smsowo 71335 i telefonicznie 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa sygnały. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Maciej Załęcki i Piotr Łodej, kłaniamy się. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 15. Teraz jak zagramy. Oczywiście Bruce Springsteen, ale jakże pięknie zabrzmiał z czarnej płyty. 14 minut po godzinie 15 w audycji popołudniowej dziś. To, co człowiek, słuchacz trójki, na pewno wiedzieć powinien popołudniową porą, co dzieje się w kraju, na świecie, z tych najważniejszych wydarzeń ekonomicznych, także informacji pogodowych i drogowych. No ale oczywiście będzie też o kolejnym sukcesie Polaka na szczycie świata. To tak na kanwie wielkich wyczynów, nie tylko sportowych. Przypomnę, że Bartosz Ziemski zjechał na nartach z 8-tysięcznika w Himalajach. Niestety tym razem udało się zjechać tylko na 4800 wysokość, bo niżej nie było śniegu. Na nartach z Anna Purny bez odpinania nart pokonał trasę ze szczytu do najniżej położonego punktu, jak słyszeliśmy, ze śniegiem na wysokość 4800 metrów. O tym dziś w audycji popołudniowej, ale nie tylko, także będzie o niesamowitym znalezisku w Niderlandach. Po 40 latach znaleziono, czy odnaleziono, odkryto ponownie 230 historycznych aut. Tak, ze zdjęć to robi niesamowite wrażenie. Pokaźna, bardzo pokaźna i unikatowa kolekcja, pewnie warta miliony. Do zobaczenia także w mediach społecznościowych Trójki. Teraz auta trafią na aukcję w maju, a w audycji popołudniowej sprawdzimy, ile są warte takie samochody i czy na inwestowaniu w takie perełki można zarobić. Będzie też o końcu z niedzielnymi klubami czytelnika, czym tam jeszcze wypożyczalniami sprzętu sportowego w sklepach, czy punktami pocztowymi, a z tym związane są nie lada historia. Ostatnio miałem potrzebę kupić coś tam w niedzielę. Wchodząc do tego sklepu, zauważyłem, że na drzwiach widnieje tabliczka z napisem, że jest to placówka pocztowa, a nie sklep. Trochę żartem, bez większych nadziei, poprosiłem o kopertę i znaczki, bo chciałbym nadać list. Okazało się, że niestety, ale sprzedawca spojrzał na mnie zdziwiony i stwierdził, że no u nich takich rzeczy kupić nie można. Nie można, nie ma. Prokurator generalny wniósł kasację do wyroków uniewinniających przedsiębiorców otwierających sklepy w niedzielę i o handlu w niedzielę, między innymi dziś w audycji popołudniowej porozmawiamy. Już teraz zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po godzinie 15. Kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzi? Dlaczego nie widzi, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyży? Dlaczego nie widzi, że dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kieckę w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć, nie dotyk, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostaję ci szału, kiedy grał u was wiją? Tutaj wszyscy na bani, sami zaufani, nikomu nie wspomnę. My z kolegami padniemy z buciorami, jestem sama chmontana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyży. Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Vito Bambino i Stanach w utworze Mustang z listy przebojów trójki. No, właściwie od tego nagrania rozpoczęliśmy ostatnie wydanie listy, bo pojawiło się na miejscu 30. Ostatnie cztery w dół, a jak będzie w najbliższy piątek, proszę zagłosować mailowo z aplikacji także mobilnej lptpolskieradio.pl do piątku, do południa. Po nagrania z listy jeszcze będziemy sięgać dziś w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. 20 minut po godzinie 15. Wracamy do tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. I to właśnie teraz dzieje się w Auschwitz-Birkenau. Młodzież z całego świata oraz ocaleni od zagłady przechodzą 3-kilometrową drogą śmierci. Na terenie dawnego obozu zagłady Birkenau rozpoczyna się, no właśnie, właściwie teraz już trwa i będzie trwać do godziny 17:00, główna ceremonia Marszu Żywych. Pokonanie trasy między dawnymi niemieckimi obozami Auschwitz a Birkenau jest wyrazem pamięci o zagładzie i milionach pomordowanych. Let's begin the march. Nie jestem Żydem, ale odczuwam tu wielki smutek i złość. Zadaję sobie pytania, co się tu stało i jak mogło do tego dojść. Warto uczcić pamięć osób, które zginęły tutaj i żeby pamiętać, co się działo. Mimo, że minęło tyle lat, to i mimo, że nie mam żadnych tutaj tak naprawdę korzeni, to mimo jednak trzeba pamiętać, jaka tragedia tutaj była. Przyjechać nawet, jeśli nie jest się związanym z tym w żaden sposób, to można raz chociaż w życiu przyjechać. I'm coming from Germany, so this is for us. Przyjechaliśmy tu z Niemiec. Dla nas jest to bardzo tragiczne miejsce. Uświadamiamy sobie, co zrobił nasz naród Żydom, Polakom i wielu innym. Trudno opisać, co tutaj czuję. Zginęło tu przecież tylu ludzi. Czuję chyba złość, ale to głównie pomieszanie wielu różnych emocji. Tu jest to młodzież z całego świata, w zasadzie coraz to nowe roczniki, które tutaj przybywają. Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. To, co mnie osobiście najbardziej cieszy, to, że już od wielu lat mocno się tutaj daje odczuwać również polską obecność, polską młodzież, która uczestniczy i która idzie razem z wszystkimi innymi w tymże właśnie dniu, dając świadectwo po prostu pamięci. My birth name was Adam Horowitz. Alan Hall, który urodził się w Krakowie jako Adam Janusz Horowitz. We walked from Krakow to Lwów. W czasie wojny ukrywaliśmy się przez dwa lata w toalecie w budynku Prudential w Warszawie. Gdy trafiłem do sierocińca w getcie, jakiś nieznany mi Polak wyprowadził mnie, mówiąc niemieckim strażnikom, że jestem jego synem. Ryzykował swoim życiem. Wyprowadził mnie poza mury getta do moich rodziców. Nigdy potem go nie widziałem. Nie wiem, jak się nazywał, ale cały czas w myślach dziękuję jemu i jego rodzinie. Tak odważnych macie tutaj ludzi. Jestem tu, żeby mówić wszystkim. Nieważne, czy jesteś Żydem, chrześcijaninem czy muzułmaninem. Walcz przeciwko złu, bo to, co się tutaj zdarzyło, może się powtórzyć wszędzie. Josi Stambler z Warszawie, z Centrum Chabad Lubawicz w Polsce. To, co Niemcy chcieli robić, to jest zabierać nasza dusza, zabierać nasza radość i nasze działanie. Kiedy widzimy te rzeczy, tylko dodać w dobre działanie, dodać w radość, dodać w życie. Prawdziwa pamięć to nie jest, jeśli płaczesz. Ty mi pomagasz w niczym do tych, którzy tutaj byli zamordowani. Tutaj byli zamordowani ludzie dlatego, że oni byli to, co oni chcieli być. To, co oni wierzyli, że oni mają być. I prawdziwa pamięć jest, jak będziesz zachowywał tak, jak oni żyli i tak, jak oni chcieli. Dodajmy, że motywem przewodnim tegorocznego Marszu Żywych jest uhonorowanie heroizmu Żydów podczas zagłady, a odbywa się 80 lat po wybuchu powstania w getcie warszawskim i 75. rocznicę powstania Izraela ulicami Oświęcimia. Przeszło blisko 10 tysięcy osób, a na miejscu podczas właśnie trwającej ceremonii uroczystości Marszu Żywych był nasz reporter Paweł Pawlica. Audycja popołudniowa, prawie 24 minuty po 15. Get so desperate, how'd you stay alive? Hall in Malibu w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę skrót serwisu, będą wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej, bo już za chwilę te najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Dowiedziałam się od Żbika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu. Korzystając z paneli fotowoltaicznych, zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15 i jedziemy. Radio Nawigator. Sprawdzamy, co na drogach, a to wie Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek niedobre informacje z Dolnego Śląska, z autostrady A4 i trasy między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Poważne utrudnienia cały czas na 132 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Nie ma osób rannych, ale w kierunku Wrocławia ruch możliwy jest tylko jednym pasem. A4 spowalnia także na Podkarpaciu między węzłem Łańcut a węzłem Przeworsk. 601 kilometr. Tutaj na czas wymiany koła w samochodzie ciężarowym prawy pas w kierunku Korczowej był zablokowany. S8 w Warszawie, także spowolnienia na trasie Wisłostrada Łabiszyńska. Na 16 kilometrze z powodu awarii ciężarówki w stronę Białegostoku mamy zwężenie do prawego pasa. I jeszcze S12, trasa między węzłem Lublin-Sławinek a węzłem Jastków. W miejscowości Panieńszczyzna na 51 kilometrze zapalił się samochód osobowy, a to oznacza, że w kierunku Warszawy przejedziemy tylko lewym pasem. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po informacjach drogowych czas na skrót serwisu Trójki po 15.30. Filip Jarek. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził żołnierzy walczących z rosyjską armią w Awdijiwce w Donbasie. Życzę wam wyłącznie zwycięstwa. Jestem wdzięczny za tę drogę, którą codziennie tutaj przemierzacie. Zwrócił się przywódca kraju do wojskowych na froncie. Awdijiwka to drugi obok Bachmutu kierunek rosyjskiego natarcia w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Miasto jest niemal doszczętnie zniszczone przez artylerię i lotnictwo agresora. PKN Orlen wygrał w sądzie z tygodnikiem Newsweek Polska. Jak podał prezes spółki Daniel Obajtek, tygodnik musi sprostować szereg nieprawdziwych informacji na temat fuzji PKN Orlen z grupą Lotos, jakie ukazały się w styczniu 2022 roku. Chodzi m.in. o informację, że fuzja miała związek z otwarciem przez byłego posła PiSu Adama Hoffmana jego spółki na Węgrzech i że prowadzony był proces fuzji PKN Orlen z węgierską firmą MOL. Władze Orlenu oświadczyły, że ani spółka, ani zarząd nie współpracowały z Adamem Hoffmanem. 13,5 miliona turystów odwiedziło w ubiegłym roku Dolny Śląsk. Wynika z danych przedstawionych dziś przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. Największym powodzeniem cieszyły się Wrocław, Karkonoski Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych i Zamek Książ. W samym Wrocławiu największą atrakcją okazał się Aquapark, który sprzedał około 2 milionów biletów. Dużą popularnością wśród turystów cieszyło się też tamtejsze zoo oraz Muzeum Narodowe. To był skrót serwisu Trójki. A pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o 16. Teraz czas na serwis sportowy. I Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry. Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira zdobyli szczyt Annapurny, a Ziemski dodatkowo zjechał z niego na nartach. Pierwszy etap Macki Project zakończony, więc jest sukcesem. W poniedziałek panowie zdobyli 8-tysięcznik bez użycia tlenu i bez wsparcia szerpów, a we wtorek rano Bartek Ziemski zjechał bez wypinania nart do wysokości 4800 metrów nad poziomem morza. No niżej się nie dało, bo niżej po prostu nie było śniegu. I tak jest to pierwszy polski zjazd z Annapurny, a najprawdopodobniej drugi w historii. Na tym nie kończy się jednak historyczna wyprawa polskich himalaistów. To samo, czyli wejście na szczyt i zjazd narciarski w wykonaniu Bartosza Ziemskiego planują na Dua Lagiri. A kibice piłki nożnej planują zapewne wieczór z Ligą Mistrzów. Dziś dwa rewanżowe mecze ćwierćfinałów. Chelsea-Londyn podejmie Real Madryt, z którym przegrała tydzień temu 0-3. Nastroje w zachodnim Londynie nie są optymistyczne. Trzeba się nieźle naszukać, by znaleźć powody do optymizmu przed spotkaniem z Realem. To jasne, nie jesteśmy w miejscu, w jakim chcielibyśmy być. Może nie jesteśmy złamani, ale nasza pozycja ligowa i forma to rzeczywistość. Biorąc pod uwagę nasze wyniki oraz klasę rywala, przejście do następnej fazy byłoby czymś naprawdę szczególnym. To nowy, stary trener Frank Lampard, który podstawowy problem definiuje krótko. Brak nam sprawności fizycznej, a to ma być kluczem do jakiegokolwiek postępu. Tyle, że kibicom chyba już skończyła się cierpliwość. Mimo, że Lampard to legenda klubu, mimo że powitał go baner "Witaj w domu, Super Frank", to już kilka razy usłyszał pod swoim adresem gwizdy. Wszystko to sprawia, że przed spotkaniem z Królewskimi mało kto nad tamizą jest dobrej myśli. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Przed drugim dzisiejszym meczem sytuacja jest nieco ciekawsza. To włoski ćwierćfinał Champions League, w którym Milan wygrał tydzień temu z Napoli, ale tylko 1-0. Rewanż rozgrywany będzie w Neapolu. Włoskie media spodziewają się więc ogromnych emocji. W pierwszym spotkaniu z powodu kontuzji nie wystąpił super snajper Napoli Osimhen. Dziś zagra od pierwszej minuty. Zdaniem fanów Napoli i fachowców głównie od jego postawy będzie zależał wynik dwóch meczu. Co na to trener Milanu Pioli? Rozpoczniemy z przewagą 1-0. Spodziewam się agresywnego ataku Napoli, więc musimy zagrać inaczej niż tydzień temu. Trener Napoli Spalletti powiedział, że Napoli może wygrać, jeśli zagra tak intensywnie jak w pierwszym spotkaniu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek obu spotkań o 21:00, a na koniec sportu wieści z siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wręczono tam dziś nagrodę dla trenerki roku, którą została Eulalia Rolińska, trenerka Tomasza Bartnika, multimedalisty Mistrzostw Świata w strzelectwie. No jest to duża przyjemność, że jak lubi być doceniony, prawda, nawet za cudze osiągnięcia, bo to jest zasługa mojego zawodnika, no nie da się ukryć, to on wywalczył dla mnie tyle szczęścia. Kolejny serwis sportowy w Trójce po 17:30. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też będzie padał deszcz w rejonach podgórskich i na Pomorzu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. No to panom mogłoby pomóc, chociaż tam 4800 metrów nad poziomem morza tyle było śniegu. O niezwykłym wyczynie jeszcze w audycji popołudniowej przypomnę. Będziemy mówić, bo to rzecz jasna, no kolejny sukces Polaków. Raz, że wejść, dwa, że zjechać na nartach z Annapurny. I trzy, że planować kolejny taki zjazd. No naprawdę, mają chłopcy nerwy i oczywiście do tego tematu będziemy wracać w audycji popołudniowej. To jeszcze przed godziną 17. Nawracając do pogody, najwięcej opadów jutro na południu kraju, możliwe także burze, wiatr północny i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, nad samym morzem, w górach oraz w czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Tak sobie pomyślałem, na tej Annapurnie to 65 to fraszka i graszka. To chyba nie byłby problem. W bazie pierwszej wypadowej chyba silniej lekki, wieje. Lekki przewiew. No tam takie 120 na godzinę. Jutro od 4 stopni na Podhalu, około 8 na zachodzie i na południowym zachodzie. Najwyższa temperatura jutro na Suwalszczyźnie do 13 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Wraz z kartką z kalendarza przyglądaliśmy mądrości ludowej. Mało tego, państwo uzupełniają. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzisiaj padło pożegadło następujące. Gdy w kwietniu na polu jest rosa, należy dosiać prosa. A w mojej rodzinie rolniczej było następujące pożegadło. Gdy w kwietniu na polu jest rosa, dorodne zboże będzie cięła kosa. W latach 70. u nas jeszcze 60. nie było kombajnów ani kosiarek. A no tak, i tym bardziej jeśli ktoś dostał zetora, a dopominał się bizona. W czasie żniw urodzajna pszenica bywa, która w kwietniu przepiórkę przykrywa, tak jeszcze państwo dopowiadają. No coś w tym jest. Bardzo państwu dziękuję. Oczywiście czekamy na kolejne sygnały mailowo, telefonicznie i smsowo za 23 minuty 16, a już za chwilę o kwestii reparacji strat, jakie Polska poniosła przez agresję Niemiec w czasie II wojny światowej. Audycja popołudniowa, teraz gossip. Dziewiętnaście minut pozostało do godziny 16 w audycji popołudniowej. Teraz o tym, że rząd przyjął uchwałę w sprawie uregulowania kwestii reparacji z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec na nasz kraj w 1939 roku. Przypomnijmy, że z inicjatywą w tej sprawie wystąpił wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Nasza reporterka Sylwia Białek jest przed kancelarią premiera. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. I powiedz, co ta uchwała oznacza? Przyjęta uchwała to, jak powiedział w czasie konferencji prasowej wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, formalna odpowiedź naszego rządu na notę niemiecką. Strona niemiecka napisała, że kwestia reparacji jest zamknięta. Wiceminister spraw zagranicznych podkreślał na konferencji, że trudno mówić o zamknięciu tej kwestii. Nasz rząd stoi na stanowisku jednoznacznym, że ani w czasach PRL-u, ani w czasach Wolnej Rzeczpospolitej kwestia reparacji, odszkodowań, zadośćuczynienia nigdy nie była otwarta w relacjach między naszymi krajami, a tym samym oba kraje nigdy kwestii reparacji nie zamknęły. Co trzeba podkreślić, że również rząd Rzeczpospolitej stwierdza jednoznacznie w tej uchwale, że Polska nigdy nie zrzekła się reparacji wojennych od Niemiec. Arkadiusz Mularczyk powiedział także, że uchwała ma skutek wiążący dla wszystkich organów państwa w Polsce i wszystkie instytucje publiczne, państwowe i samorządowe są tą uchwałą związane. Ta uchwała, jak mówił wiceminister, będzie stanowiła też podstawę do przygotowania kolejnej noty dyplomatycznej do rządu Niemiec. Ta nota musi być dobrze przygotowana, musi obejmować te wszystkie elementy, o których już wspominaliśmy, rozmawialiśmy. Na pewno zostanie podjęta po konsultacjach politycznych i po solidnym jej opracowaniu i przygotowaniu. Natomiast jesteśmy w procesie pracowania tą notą. Oczywiście podstawą do niej będzie ta uchwała Rady Ministrów. Przypomnę, że podstawą działań polskiego rządu jest zaprezentowany we wrześniu ubiegłego roku raport o stratach wojennych, zgodnie z którym straty ludzkie i materialne Polski wynikające z okupacji niemieckiej wynoszą ponad 6 bilionów złotych. A dziś obradował także rządowy sztab rolny zajmujący się wdrożeniem i realizacją zapowiedzianych rozwiązań dla sektora rolnego i polskiej wsi. W przyszłym tygodniu propozycjami dla rolników w związku z trudną sytuacją na rynku zbóż zajmie się rząd. Minister rolnictwa Robert Telus mówił w Polskim Radiu, że chodzi o to, by wypracować jak najlepsze rozwiązania. Dlatego, jak mówił, nie można tego robić szybko, żeby nie popełnić błędów. Dopłaty będą do pszenicy. Według zapowiedzi będzie to 1400 zł, ale będą też dopłaty do innych rodzajów zbóż. Minister wyjaśnił, że obecnie rolnicy nie sprzedają zboża, ponieważ jest tanie. Chcemy, żeby to zboże dla polskiego rolnika, mam na myśli tutaj przede wszystkim pszenicę, bo pszenica zawsze jest takim wyznacznikiem wszystkich cen zbóż, żeby nie było niżej dla rolnika niż 1400 zł. To tutaj też przepisy unijne w jakiś sposób nas ograniczają. Nie możemy tego zrobić do tony, ale możemy to zrobić do hektara i w tej chwili pracujemy nad tym, żeby znaleźć dobry system, żeby to uregulować i każdy, kto sprzeda zboże po 15 kwietnia, będzie miał taką dopłatę do zboża. Minister rolnictwa zapewniał, że żadne produkty rolne nie wjeżdżają z Ukrainy do Polski. Rozporządzenie o zakazie wwozu do Polski łącznie 18 produktów, takich jak zboża, cukier, owoce, warzywa i mleko, ma obowiązywać do 30 czerwca. Robert Telus podkreślał, że polskie władze pracują nad tym, aby wznowić tranzyt ukraińskiej żywności przez nasz kraj. Na tą chwilę żaden pociąg, żadna ciężarówka nie wjeżdża do Polski, która nawet ma być tranzytem. My właśnie szukamy rozwiązania, które pozwoli nam tranzyt puścić, ale taki tranzyt, który nam zagwarantuje, i to jest bardzo ważne, w 100%, nie w 90%, w 100% nam zagwarantuje, że te produkty nie będą zostawać w Polsce. I to jest jakby najważniejsza rzecz. Robert Telus ocenił, że rozmowy z Komisją Europejską są trudne. Podkreślał, że Unia do tej pory udawała, że nie zauważa problemu, ale jak dodał, po tych ruchach, które Polska wykonała, zauważyła już, że problem jest. Sprzed kancelarii premiera Sylwia Białek, bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa za kwadrans 16. W życiu chodzi o to, by go zdjąć. To za godzinę i 11 minut, tak, dokładnie 97 lat temu, 18 kwietnia 1926 roku rozpoczęła regularną emisję pierwsza polska stacja radiowa. Dziś program pierwszy Polskiego Radia. Bo wtedy to właśnie o 17 w eter popłynęły słowa spikerki Janiny Sztompkówny: halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. I Państwa wspomnienia związane z radiem, Polskim Radiem. Słucham radia od 67 roku, ale oczywiście mówię o Trójce, bo tato akurat kupił radio, gdzie miał UKF. I no, słucham was do dzisiaj i sobie nie wyobrażam, gdyby na przykład nie było radia. Bez radia to moim zdaniem nie ma życia. Brzęczycie przez cały dzień, wszędzie by się wszystko co robi. Bardzo dziękujemy i to bez słuchaczy nie byłoby radia. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo albo telefonicznie 2 2 i 7 3. Zapraszamy. Na 8 minut przed godziną 16 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. W ciągu ostatniej doby Ukraińcy odparli ponad 70 szturmów Rosjan na 5 odcinkach frontu. Rosjanie szturmują ukraińskie pozycje w rejonie Bachmutu, Awdijiwki, w obwodzie donieckim oraz w rejonach Łymańskim i Kupiańskim na pograniczu obwodów Ługańskiego i Charkowskiego. Rosjanie ponoszą przy tym ogromne straty, które próbują uzupełniać wszelkimi możliwymi sposobami. Jednocześnie na jaw wychodzą kolejne zbrodnie kremlowskiego reżimu. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. W Moskwie poborowych będą wyłapywać za pomocą ulicznych kamer, poinformował portal Meduza. Do identyfikacji osób podlegających mobilizacji zostanie wykorzystany policyjny system rozpoznawania twarzy. Na początku kwietnia rosyjski parlament przyjął pakiet przepisów, które pozwalają na wcielenie do armii każdego, kogo urzędnicy wpiszą na mobilizacyjną listę. Analitycy spodziewają się nowej fali ucieczek z Rosji, a tymczasem Estonia zapowiada, że nie wpuści na swoje terytorium Rosjan, którzy uciekają przed wcieleniem do armii. Zdaniem władz w Talinie może to stanowić zagrożenie dla kraju. Przypomnę, że rosyjski prawnik Maksim Olejniczew uznał nowe przepisy za nielegalną i niejawną mobilizację. Tak naprawdę są to przepisy o niejawnej mobilizacji. Po pierwsze, pozwalają one poborowym, którzy zostaną wcieleni do służby zasadniczej, natychmiast podpisywać kontrakty zawodowe. Dotychczasowe plany prowadzenia mobilizacji, także poprzez zachęty materialne, upadły, więc w ten sposób władza będzie mogła zwiększyć o setki tysięcy liczebność armii, żeby można było kontynuować wojnę na Ukrainie. Podążano wojną w Ukrainie. W okupowanym przez wojska rosyjskie Enerhodarze rozpoczęła się przymusowa tak zwana ewakuacja dzieci na Krym, informuje pułkownik Oleksiej Dymytraszkowski, rzecznik Taureckiego Ugrupowania Sił Obronnych Ukrainy. Jak twierdzi, w szkołach i przedszkolach Rosjanie rozpowszechniają informacje o przymusowej ewakuacji, która potrwa do 20 kwietnia. Z tymczasowo okupowanych terenów Ukrainy agresor próbuje wywozić dzieci. Podkreśla to terrorystyczny charakter zarówno kraju, z którym walczymy, jak i jego armii. W ubiegłym roku Rosjanie również wywozili dzieci i mówili, że zabierają je do obozu, żeby mogły odpocząć. W rzeczywistości sytuacja była inna. Dzieci zostały wywiezione na terytorium Federacji Rosyjskiej, gdzie były zastraszane i aktywnie agitowane przeciwko Ukrainie. Przypomnę, że właśnie deportacje ukraińskich dzieci w głąb Rosji zostały uznane przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za zbrodnie wojenne. Trybunał nakazał aresztowanie i doprowadzenie na przesłuchanie podejrzewanych o te zbrodnie Władimira Putina i jego urzędniczki pełniącej funkcję rzecznika praw dziecka. W kontekście decyzji Trybunału polski prawnik Tomasz Lachowski wielokrotnie podkreślał, że społeczność międzynarodowa musi nieustannie wywierać presję i na Putina, i na jego urzędników. Ta presja prawna musi być i na państwie rosyjskim, i na konkretnych osobach cały czas wywierana, bo to właśnie jest ten element, podobnie jak sankcje, podobnie jak dozbrojenie Ukrainy, które jest bardzo potrzebne i niezbędne, właśnie, że Rosja się po prostu musi poczuć i konkretne osoby jako wyizolowani od świata. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak wydał oświadczenie w sprawie opublikowanej w mediach wypowiedzi członków grupy Wagnera o tym, że popełnili oni masowe mordy na ludności cywilnej, w tym na dzieciach. Kradną nasze dzieci i zabijają je, napisał Jermak. Społeczność międzynarodowa, w tym Polska, zabiega o ustanowienie specjalnego trybunału wojennego, który osądzi rosyjskie zbrodnie. Kolejny ważny temat, do którego wrócimy oczywiście w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, a więc proszę zostać z nami. Teraz za 4 minuty 16. O Pani, pozostaw mnie świadomym i niepełnym. Nie pozwól, bym upadł nieprzytomny na bruk. Nie będzie drugich szans, nie będzie drugich nas. Zaczynaj, niech wina się podzieli na pół. Zabierz mnie do gniazd, bym kolejny raz modlił się i błagał. Tej sukience nie pozwól, by za szybko spadła na bruk. Twój dotyk koi mnie, kiedy rozpadam się. Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo i znów. Zabierz mnie do gniazda. Grzegorz Chyrzy w audycji popołudniowej, a w serwisie Trójki za chwilę o 16, między innymi o 97. urodzinach radiowej Jedynki i Polskiego Radia. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo. Pora na wiosenną wyprzedaż w Media Ekspert. Wiosenna wyprzedaż w Media Ekspert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Ekspert taniej masz.